Yüzünün yarısı göz kadife yansımalı. Bulutlu siyah ah bulutları Eflatun. O boy aynasından çıktı Fransız malı. Vişne asidi vardı tadında rujunun. Ah sinema yıldızı filan olmalı. Ağızlı kristal son derece uzun. Ellerinde ruh gibi ah portakal kokusu. Kırkmaları mor salkım göz kapakları saydam. Çok vapurun battığı bir liman orospusu. Bir hırsla öptüm ki ah ölürüm unutamam. Ay ışığında deniz akardeon solosu. Pırıl pırıl yaşadım 3 dakika tas tamam. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bir kibrit çakıldı mah yağmurluklu kız. Alevinden anlamlı dumanlar üfürüyor. Ah çocuk yüzünde gül goncası ağız. Saçlarından incecik su tozu dökülüyor. Sığınak gibi derin ağaçları gibi yalnız. Karartma başlamış ışıklar örtülüyor. La la la la. Tavana asılmış sosyalist saçlarından. Ah sabah sabah omuzları kan içinde. İşkence sonrası genç bir kadın militan. Yığınlar uluyor hummalı gençliğinde. Adı bile çıkmamış dudaklarından. Doğru yaşadığının sımsıkı bilincinde. La la la la. La la la la.